سورة بروج مکی سورة دے پا ترتیب دے تلاوت کی پا ترتیب دے تلاوت کی پنزات یایم پس دے سورة انشقاق نا او پا ترتیب دے نزول کی ویشتم نمبر دے پس دے سورة شمس نا دا سورة نازل شے سورت بروج ربط د سورت انشقاق سرا پیوسو جو باندیو هر کلا چمخ کی ولسم آیات کی ہوئی فسو فیدعو سبورا زرد چغواری با ہلاکت ندی سورت کی ہوئی قتل اصحاب الاخدود دنیا کیم پلانت شیو او حلاک شیو آل تب محلاکت غواری و دنیا کیم حلاک شیو ددی وجنا ورپسی را را یا مکی صورت کی اوی ازت سما ان شکت ندی صورت کی حقیقت دا اسمان خی چی دا اسمان حقیقت بسیش پگم بلکہ لمبنی آیات کی والسماء ذات البروج اغا حقیقت دا اسمان چی خاون دا بروجنو دے دا با ٹوٹی ٹوٹی شی یا مکی صورت کی ہوئی یا ایو الانسان او انسانا مکی شبگم آیات کی ہوئی یا ایو الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی ندی سورت کی وہی وم آیات کی وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود دئی چی دا مومنانو سرسکول نو اللہ وی منگ داغی پال پویو مخی وی او انسانا تا رب لرا کوشش کول دی بس رب خصب مقامخ کی گی نو دی کہ وہی او انسانا ستا پا حال بانے زپویم تچم سکے حاضر او ستا حال لدن کے ما دعوی دا صورت پا دی صورت کی نمونا دا باطل پرستوی ذکر کولا آغا دا چیو بادشاو نمیو زو نواس اغا بادشاہ ظالم د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ندری سو کال پخوا تیر شو دا ظالم بادشاہ چچا به ایمان راڑ نو اغا ایمان والا اغی تے دور کندی بجوری کری پائی کی بے اور بلکڑو او دور اغا کندو تبے اغا مومنان مسلمانان ور اچول او ور غرزول بے دغه وخت کې یو ماشوم چې داغه نوم عبدالله ابن عامر عبدالله ابن تامر و دغه ماشوم د توحید دعوت ورکولو خلق جوړ در جوړ د دې دعوت قبلولو پسې را روانو او دعوت یې منه بادشاہ خلاف کا او بادشاہ حتی چه اور تواچو اغا اور اغا نسو زولو بیای بلا طریقه دا مرگو کا اغا ور تووی که ما وجد نہیں دا وجلو یو طریقه دا تخوم چه پا غشی باندی کلمو لکه یو پا غشی پا ما گزارو کا بزبا مرشم و شهید بشم خیر دا بادشاہ چه دے کل اور تواچو نو دا معشومی اونه سوزو او یو روایت که دا سم راضی چه معشوم داغ مور ایمان داوله و داغی داغی که نه معصوم واقستو دیور تیوا چو دا معصوم دی مور تا آواز کئی چی اما دا خود گلونو باغ دے دا میوو باغ دے را دانگا ورتا موریم ورتاو دانگا لگا ورتا آغا اور نمورو سوزو نبچهو سوزو دا بادشاہ پا دینیت ور نزدی شا آغا ورتاوی چی اورا ستا کار خود سوزولو دے تاولی دا سیو نکرل چی دای دی سوزولی وی بس دا اللہ غیرت جوش کراغے جذبہ کراغے او اللہ اور تو ہوئی لمبی اوچتے کا او دا مرگری دادو سر دادو خپل ځان طرف تراک آگا بس دای دا اور پغارا ناسی اور تا دا خبری کئی او اور لمبی اوچتے شوا سر دا مرگر بادشاہ ځان طرف تراکینچ کو اس وزیدو اللہ داغی ذکر کئی اللہ فرمائی وَسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ او شاید دے اسمان خاوند استورو یا خاوند برجنو پدی کی نمونی دا باطل پرست ذکر کے او داغی انجام اللہ وی والیوم الموعود او شاید دا اغورت چی وعدے شویدہ و شاید و مشود شاید او مشود دا دین اس مراد دی نولما اولی کلیو شاید و مشود اللہ او مخلوق گوا دی شاید اللہ مشود مخلوق یا و شاہد و مشود و شاہد او گواد محمد علیہ السلام و مشود او امت محمد علیہ السلام یا شاہد نہ مراد امت محمد علیہ السلام او مشود نہ مراد امم سابقہ یا شاہد نہ مراد امت جناب محمد رسول اللہ او دا مشود نہ مراد امم سابقہ یا شاید نہ مراد عیسیٰ علیہ السلام دا جنریٹر بند کی خا شاید نہ مراد عیسیٰ علیہ السلام او مشود نہ مراد امت عیسیٰ علیہ السلام یا شاید نہ مراد عام انبیاء او مشود نہ مراد امت ناد انبیاء ہو یا شاید نہ مراد قیامت او مشود نہ مراد مخلوق دا اعمال ہو یا شاید نہ مراد فرشتی او مشود نہ مراد جن و انس یا شاید نہ مراد آزاد بندگانو اندامنا او مشود نہ مراد انسان یا شاید نہ مراد ضرورت دجمی او مشود نہ مراد رزدار افی یا شاید نہ مراد دشمنان دے اسلام او مشود نہ مراد مومنان دا گل مزداقات علماء کی اللہ وی و شاید و مشود او گواد شاید او المشود او گواہی ورک ان کے والمشود او گواد اللہ و مخلوقا کتلا صابن اغدود پلانت دیشی خندکن والا النار ذات الوقود چا خاوندان چا خاوند لامبو دے النار چور دے ذات الوقود خاوند لامبو ازو مال عقود کلچودی پاغیبان ناس وهم علا ما یفلون بالمومنید او دی آغا چکولی بالمومنین مومنان سرا شود آجرہ دای چې مؤمنان سره کول پاغه قندا د اور به ولاړو مؤمنان به غرزول و معنا قمو منهم او بدنو غنوی دوی د مؤمنانو نه مگر دا خبره چې ایمان راوړو په الله غالب او پویا غالب او حکمت وال ذات یا حمید سٹایل شوی ذات بلکې حمید سٹایل شوی ذات دا چې ایمان راوړو په الله غالب او سٹایل شوی ذات الذي الله ذات دی الله لا باشیر اسمانو د زمکی دا او اللہ پر اسی بانے گواہ دے یقینا کسان چی تکلیف ور کئی مومنان سڑوتا مومنان خزوتا بے تو بہن استاد دل عذاب بے جہنم او دل رب عذاب سزا ان کے یقینا کسان چی مان عمل کو نیک دل جنت نہ بے چروانے بے دون لان دی داگی نے رونا دادے کامیاب لئی ان بد شرب کا یقینا نیول استاد رب شدید سخت دی یقینا دا اللہ پیدا کئی مخلوق و یعید او واپس بکی مخلوق لرا دوبارہ بے پیدا کی او دا اللہ بخون کے دے الودود محبت کے ان کے ذل عرش المجید خاوند عرش بزر گئی فعال لما یرید کے ان کے دے آغا چی را دے ہوشی حل آتا کادیس الجنود عراق لے تا خبر دلخ کرو دا فرعون او دا سمودیانو اگا فرعونیانو گرا اگا سمودیانو گرا لوی لوی لخ کری ستا بس لخ کر گوٹی مرا یا بستا سی دو تنا دوی تنا دا قرآن خلاف او فرعون و سمودیان بل کیا کسان اے دایو خبر آو رہی پا جہانگیری کی هغه د جانګری خدایان چې ځانته وي هغه د الله د کتاب خلاف نه کو نو ته کوم کو جای مړه چې ته به د قرآن خلاف وي او ته هغه الله پرې نه خدل ته کوم کو جای چې تا پرې خیال ز صفا خبره کو هده یو ده بل ده یو ده بل ده غنده دا یو تن شر جوړ کی او شر فساد یې دی بس د قرآن خلاف کی پراپیګنډي کی ایرا او ما په دې مو مجبور ته وی ګوره زه ګوره زما طبیعت کې عجیب طبیعت مې ده کسان نه شروع شم تر ماقام بلګي هم لوډ سپیکر بلګي دی بیا ګوره په خبره خو زما د سینه ټیک نه آواز راکاږي دې خبر ته خیال یقین په الله وکړه ما ته خون راکی بیا او قرآن کی چکم خون دے هغه بس تا پا غلطو کی نی بیا گوئے پا خبر پوئی گئے ستا پا زناگانو کی او شرابونو کی او غلطو کی بنی چه تا شراب زناگان او غلط کی او کور کی پردو پردی سرخ پلو خود تخین پاگی دلن خپا کی گی او پا قرآن خپا کی گی پا قرآن سوزی ولی رابان دیر شاوی وی استاد غصہ کی نو غصہ بنا کو چو سره ده قرآن سره دشمنی کری فرعون و سمودیان بلکہ آکسان چو کفر کرے فی تقذیب دی پدر و جنتی آکی اللہ میں ورائیم آخوا دینا محید راگیر ان کے لئے دوی لرا بلکہ دا قرآن مجید دا بزرگی کتاب دے پلوئے محفوظ کی سورت کی رب العالمین نمونی دا باطل پرستو ذکر کلے داغی انجام سورتی تاریخ مکی صورت دے پا ترتیب دے تلاوت کی آتش پیتم پس دے صورت بروجنا او پا ترتیب دے نزول کی پس دشتم پس دے صورت بلدنا دا صورت نازل شوئے پس دے صورت بلدنا پا دی صورت کی ربط دے صورت دا مکی صورت سرا پیسو جو باندیو ہر کلاچ مکی صورت کی ہوئی انہو ویبدی ویوید دیا اللہ سمیات کی یقین اند اللہ پیدا کردے مخلوق کو دوبارہ بے پیدا کی نو دی صورت کی شپگم آیات کی ہوئی خلق مما اندافک پیدا کردے شرد انسان دار ابو ٹوپ انکنا چٹوپ وی اور رحم دا موت داخلی گی یا مخ کی لسم آیات کی ہوئی ان اللذین فتنو ان اللذین لسم آیات کی ہوئی ان اللذین فتنو المومنین والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اللہ وی ہر کسان چی تکلیف پر کئی مومنان و سرو مومنان و خود تھا او توبے و نوشتا ندیت عذاب دے جہنم دے ندی کی لسم کی ہوئی فما لهم من قوت ولا ناصر نبی دیل رسول طاقت والا و نیم دادی یا مکی اول کی ہوئی والسماء ذات البروج ندی کی ہوئی والسماء ذات الرجع دائے رب چنو لکھ سوچ پہ کوا چونکہ یو رز دم دا بازی مرگر دا سے ٹیم کی خبر ہوگی کہنا چھے یو رز پاتے رہا نیم یو رز پاتے رہا زمان طبیعت بے عبل شانتی گولے خیال لے خبر تا یو رز دا سنیشی سرے رہا کولے ورکی خیر دعوت سورت دول سورتنا در آخر سورت پوری پدی کی اس بات قیامت او فنا د عالم وا دغا اخیرنے دول سن سورتو اللہ رب العزت دا داغر سنو سورتنا بلکہ داغر سول سورتنا دے چیدی کی اس بات قیامت دے بترکی علامہ سبکا او پدی کی فنا د عالم ذکر کا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ شاید دے اسمان والطارق او دشپیرات ان کے سورے طارق عرب وئی ترقت الباب دشپی چکل دروازی اٹنگی گی نو دشپی اغت سورے رات ان کے گوا دے سشی پوے کتال راسدے طارق سورے ان نجم السابق ساکب دا سورے دے زرید ان کے ان کل نفس ان پماند ما ان پماند ما ان کل نفس او لما پماند اللہ سرا اللہ فرمائی ان کل نفس نشتے سیو نفس الا لما الا مگر پدی نفس بانی پدی نفس بانی حفاظت کے ان کی فرشتی دی بسو دی گوری انسان مما خلق دسنا پیدا شئے دے پیدا شوی د انسان دا غو بوټو پون کنا روزی من بین الصلب والترائب دا مزد شانا والترائب او د چجکی د سنونا د پلار د شانا غو بروزی او د مور د سنونا غو بروزی چې انسان تی پیدا کیگی یقینا د الله هو واپس د دې انسان قدرت وال دی چې دوباره به د قبر نه واپس کی او پیدا به کی په کوم راز چې سرګن بشي رازنا بس نه بی ها نه بی فماله من قوا نه بی د انسان لرا من قوا طاقت اخلاصی دو ولا ناصرون امدادی والسماء ذات الرجی او اسمان خاوند باران دی ولا ارض ذات الصدی او زمکا خاوند چاودو دا ذات صدی خاوند فصل درغنول دا یا خاوند چاودو دا یقینا شان داده داوینا دا واضحا وما هو بلاز او ند دا توکا یقینا دی یقیدون کئی دا پروگرامونا کئی پروگرامونا دا قرآن خلاف اللہ وی واقیدو کئی دا او من پروگرامونا کئی پروگرامونا دا دید آزابو دنیولو فامای للکافرینا بس مولت ورکا کافرانو تا ام ایلو عمرو ایلا مولت ورکا دیلر لگا یا مولت ورکا دیلر لگا یا مولت ورکا دیلر لگا مودا لگا مودا دا مولت ورکا دیلر لگا یا ام ایلو عمرو ایدا اللہ وی مولت ورکم دیلر لگا تورتا مولت ورکا لگا یا زم مولت ورکم لگا یعنی دا اللہ نبی توی چه تورتا زما پخلا مولت ورک تورتا ہوا چلاوی لگ رج مولت تی یا زور توام چې مولت مولت ورکم دی لرا لگا سورت تاریک پدی کی اغلسم سورتو چې دی کی فنا دا عالم وا او اس بعد د قیامت سورت اعلی د دې ځای نه تر سورت لیل پورې شپږ سورتونه پدی کی تذیب مل دنیا او ترغیب ال اخرت ذکر کړي دی سورت کی دو مسلې ذکر کړي یو مسلہ خالق لکل شین هو اللہ چی پیدا که ان کے دار سید اللہ دے او دویم مسلہ عالم بکل شین هو اللہ پویا پا سید اللہ دے او دو مسلی دی چو منا اللہ بے احسان دربانیو کی یو علم دا قرآن بدر کی او دویم جنت بدر کی دا دوارا مسلی او منا دی کیوئی سورت اعلی مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی وات یایم پر دا سورت تارکنا او پا ترتیب دا نزول کی اتم دے پر دا سورت تکویرنا دا سورت نازل شوئے دے اللہ فرمائی سبال اللہ سب اسم ربک الالہ پاک گننم در افستا آلہ چوچت دے اگا اللہ چی پیدا کردین پیدا کردے انسان فسوانو برابر کردے دلہ واللذی واللہ ذات تے قدرہ اندازہ کردے انسان فادا نو دی انسان تے لار ور سمکری دا فادا نو لار سمکری دا دی انسان تا والذی واللہ ذات تے اخرج الماء رو باسی واخا فجالو نو گردی دی لرا غسان اوچ آواتک تور سنکرو کا زردے چی بیان بکم تا تا قرآن فلا تنسا بسمیر و قرآن مگر آگا چی خوشی دا اللہ یکینن دا اللہ پویو دے الجارا پا پا اغا اخکارا وینا وما اخپاو پا اغا سو چی پت دی دا پت دی سو چی پت دی پاگیم پویا دی او سو چی اخکارا دی پاگیم پویا دی یکینا دا اللہ پویا دی پا اخکاراو او اغا چی پت دی ونویسرو کلیلو سراو زرده چی بو بزیتا رب العالمین ونویسرو کا او زرده چی آسان بو بزیتا لر رب العالمین لیلیو سراغ جنت تا رب دی جنت تا بوزی فذکر بس پن ورکا پا قرآن ان نفات ذکرہ که فائدہ ورکی قرآن ہو کنو ورکی غطورت قرآن بائی نصیتو کا اے که دے قرآن منی ہو کنو منی دا قرآن سر دشمنی کئی ہو کنو کئی غطو نصیت ورکا ورکا پن ورکا پا قرآن یکیناً فائدہ ورکی قرآن او کنو ورکی زردے چی پن بواخلی دا قرآن نا حسوک چیری گی دا اللہ نا ویتجنب والاشکا او بیر تبشی دا قرآن نا باد باخت الذي عبد بغت يصل النار الكبرى شدن شيورتا الكبرى چلوئی دے ثم لا يموت فيها بیا بنمری دے پدی کی ولا یحیا او نبی سجون وی جون دے خوشالئی نبی سلا خوشالئی جون یو نبور کی مری تاکہ ترا کامیاب بیا سوک تزکا چې ځان پاک د شرک او بدعت نه و ذکر اسم ربی او یاد ته نوم در افتا فصلا او مجوک نو بل تو سرون الایات الدنیا هغه سو کامیاب دی چې الله نوم یاد کړ او مجوک بل تو سرون الایات الدنیا بلکې تاسو غره کوي ژوند دنیا والآخرت خیر او آخرت غره دی وابقا همیشه ان هذا یقینا دا مضمونا لفی صحف الاولى پاک کتاب نورم بنو کی دے صحف ابراہیم و موسیٰ کتابنا ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام چپائی کی دے ذکر دے سورت کی رب العالمین دو مسئلے بیانو لے تزید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ ذکر کو یو مسئلہ چی علم بکل شئن و اللہ آفوی پانسید اللہ دے دو مسئلہ خالق لکل شئن و اللہ پیدا کرن کی دار سید اللہ دے دا دو مسئلے کا امانہ علم د قران بل نظر کې او جنت سورت غاشیه مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې سورت غاشیه مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې اتات یایم په د سورت اعلان او په ترتیب د نزول کې آتش پیتم په د سورت زاریات نا دا سورت نازل شه دا صورت پس د صورت زاریات نه دی رب د دې صورت د مکی صورت سره په سوجو باندې هر کله چې مکی صورت کې تجدید من دنیا او ترغیب ال اخرت ذکر کا نو دې صورت کې تخفیف پر کئ منکرین او بشارت پر کئ مؤمنان او تا یا مکی صورت نام آیات کې فذکر په قران نصیحت ور کا نو دې کې وای په اجتماع آیات کې فذکر انما انت مذکر پنور کا یقینا ستا پنور کا والا ستا بال پنور کا ولدی یا مکی صورت کی دیالسم آیات کی ہوئی ثم لا یموت فیا ولا یحیا نبی پا جہنم کی مرگ بھی اور نبی سجوند خوشحالی نو دی صورت کی زیادت کی پاگی چلے سلام تو آمن الا من ذری نبی دی لرا پا جہنم کی مگر خوراک پا جہنم کی مگر دا از غنا یا مخ کی ہوئی چی قد افلا من تزکا کامیاب دیا سوک چی دان پاک نو دی کیا تم آیات کی ہوئی وجوہ یوم ایذن نائما مخنا پدا اور از بئی ترو تازہ اس دعوی دا صورت التخویف للمنکرین والبشارت للمومنین یرا ورکی اللہ منکرینو دا قیامت تا و بشارت ورکی مومنانو تا اس خیالو کی ترجمی تا او مثال ذکر کے یو امثلہ بھی پیناماتو دالا مثالو نا ذکر کے پیناماتو دالا حالاتا کادیس الغاشیہ ایراغلے تاتا خبر داغا رضی پٹو ان کی باندی مخنا پداو رض بئی زریلا عاملت عمل کے ان کی بئی ناسبا زن میں سرکڑی ہوئی کس لانارن آمیا دن بشور گرم تا سکول بشی پدی بانی دا چنو دو بو گرمنا لے سلام تو آمن چن بئی دیلا خوراک الا من زری مگر دا از غونا نبا سر بئی بدنونا ولا یغنی من جو او نبا دفا کیلو گلا مخنا پدا ورز بئی نائما نائمتن بازی مخنا بئی پدا ورز ترو تازا دو وجی دا ملخ پلنا خوشالی دن کی پا جنت رو چتے کی بئی نبا اوری دی پدی کی لاغیا بیا بیودا خبرا یا لاغیا بس خبرا فیا پدی کی بئی اینن چینی بھی جاریا روانی فیا سرورن پدی کی بئی کٹونا سرور کٹونا مرفوع او چتکرشی و اکواب موضوع او کوبونا بئی کی خودشی وی کوبونا بئی سپا سپ مصفوف موضوع سپا سپ او کوبونا بئی خودشی سپا سپ و نمارکو مصفوفا او بالختونا بئی سپا سپ و زرابیو مفصوصا او بستری بئی غرول شوی نو مشرکینو بئی چی اوچت کتو نبئی نو بیا با کینور کی سنگ دمرا اوچت خیال دا بے خندا کولا نو دا دمرا دیر کوبونا بچر تیلاور کی دا بے وی نو بیا بے وی یر دا دمرا دیر بالختونا او بستری بچر تیلاور ندی جواب دے اس کا جواب جواب سے دے اللہ وی اے گون ندی گرون تا سرنگ پیدا کرشوی سمرو چت دی گرون تا گرا کٹ بدم رو چت نی خیر دے تب اور رخی دیا سان غر تخیجی ہوگی تب انہیں شکتے بیا اللہ ہوئی الہ سمائی اسمان تا اگرا کے فروفیات سرنگ اچت کرے شیرے اسمان تا صبح اچتے فرد قیامت اگی تب اور خیجی نو تو اگا اچت اسمان تا نگو رہو ایک قدر تم اچت چتے او گرو تا سرنگ درو لے شیوی دی او زمکی تا سرنگ وڑو لے شیوی دا فذکر بس پنور کا اے نبی دیتا انما انت مذکر یقین انتی پنور کون کے لست علیم بی مسیطر نیت پدیبان ذمہ دار بی مسیطر وما انت علیم بی جبار نیت پدیبان ذمہ وار الا من تولا مگر آسو چی واوڑی دو واوڑی دو قرآن نا وکفر او کفر اوک نالاو یعذاب اور کی دلنا اللہ عذاب اکبر لوی فیجب اللہ العذاب الاکبر بس عذاب بور کی دلا اللہ عذاب لوی یقیناً منگ لرا رات لل ددی سم النا لینا بیا یقیناً پمبانے صاحب ددی دے اس کے آپ سنگ رسی نے خراب ہے ارسن خود آباد خبر ہے عزت کرا ہوئی کیا لے خبر صاحب اس دی صورت کی رب العالمین تخفیف و بشارت ور کو امثلہ دے انعامات ہو آگا مثالنا چکم رب العالمین انعامات پہ انسان کری داغی رپارے مثالوں ور کر سورت فجر مکی سورت دی پر ترتیب دا تلاوت کی یو کم نوے نمبر پر دا سورتی غاشینا او پر ترتیب دا نزول کی لسن دے پر دا سورتی لیلنا دا سورت نازل شے سورت فجر مکی تخفیف و بشارت و ندی سورت کی ترغیب تا درو خوشو ترا مکی سورت کی تخفیف و بشارت او پر دی سورت کی ترغیب دے تا درو خوشو تا چو انسانا تانا وقتی تانا ضروری وقت نلال خلق لط نیلام کو تا ادپروتی خلق لط نیلام کو تو ادپروتی اغلن بنی رضی در رمضان اغل سوی در رحمت وی تیری شوی بیاور پسی لس رضی در مخبرت وی تیری شوی اس در جانم نا در نچات لس رضی دی او تو ادپروتی پا خوب نمری گی در شپیم خوبی او در رضیم خوبی ظالمہ اللہ وی پاسا و انسان گوری نا والفجری اللہ وی والفجری و شاید دے سبا فجر نا مراد اول دا سبا دا محرم تی مراد دی یا فجر نا دا زلاج اول مراد دی یوم النار یا فجر نا سبا مراد دی والفجری او شاید دے آغا سبا ولیال عشرین او غلش پی ليلة القدر اغا وسلي چکو مروان دي ده جانم نده نجات دي الله دا گواهی دي دا گواه دي وليعال ناشرين اغلش بي والشف والوطر او جب مخلوق گواه دي و تاک مخلوقا والليل او شپا گواه دا اذا يسر کل چاخر تشي شپا اذا يسر يعني اذا دهبا کل چاخر تشي الله وي اغشپا گواه دا حلا تاک حل في ذلك قسم اللہ وی بے شک آشتے پدی کی قسم عبرتا قسم یو مانا عبرت دو مانا قسم برخا دا پارا دا اکل مندو زی لذی حجرن دا پارا دا اکل مندو یا عبرت دا پارا دا اکل مندو ایت گرنا سرنکار کرو ستا رب اس تخفیف دنیاوی دا پارا نمونیو گورا اللہ وی ایت گرنا سرنکار کرو ستا رب دا دیانو والو سرا ارم ازا تلیماد دا غیرم والا اس طرح چی خاوندانو دا پخوا بادو اغیرم والا دیان چی ارم علاقہ کی پاتی کی دل ایمات لولو آبادی کل یا مانا پاخ پاخ یا ایمات اغلول بادو والو آدیان یا ایمات ستنو والو چی کلے بے یو زائبانی چتا چولان دی بستنو ورطا ورکا یا ایمات طاقت والا دا ټول ایمانی مفسرین کوي الله وی اغیرم والا چو خاوندان د پخوا بادو یا او خاوندان د لولو بادو یا او خاوندان د طاقت والا التی اغیرم والا لم یخلق مثلا چنی دی پیدا کرشی پشان دی فی البلاد پا دنیا کی یا فی البلاد پا کلو کی دوارا مانی دنیا یا کلو ایش پیتش پیت پتے وجود دمر لولو باڑی ہوئی اللہ وی دائی گنتی پا دنیا کی پیدا شوی نی دی بیا ساد شلگزے بابا خبر بوی شلگزے بوی خوش پیتا شپیتا فوٹا نسو گزا شو شپته فوټه کې شو شل گچ دیو شل گدی باو ځان نه قبر جوړ کړو شل گدی وا شل گدا صرف الله یو غیو لم یخلق مثلها فی البلاد ګره قرآن نه ثابت شو شل گدی بابا دشته دای چې قبر وګوري باندې شل گدی بابا مریده نه قبر وال دې دلی مودي شته کنه شل گدی بابا الله وی د دې عادیانو غونټې دنیا کې پیدا شوی نه دي دین رسول او دوی شل گدی بابا دې فلاری کلی کی سو ایم شل گدی خواغی و پیته پټه وجود شل گدی شو کنه ای اوسنه شل گدی شو کنه اللہ تیارا ارم والا یا آدیان چی ندی پیداشی پشاندری پا دنیا کی یا پکلو کیو سمودیانا کسان چی کنستل بے کان لرا بلوات پا میدان دا وطن خپل کی بلوات یعنی پا میدان دا خپل وطن کی او فرونیان چی و خاوندان دا لخ کرو یا دا میخونو حق کسان تواو فی البلاد چی سرکشی کروا پکلو کی فاک سرو فی الفساد نزیاد کرو پا دیکلو کی نافرمانی دا اللہ فسد بالیم راتوی کا اللہ رب العزت پدیبا راتوی کرو پدیبا اندی ربو کا ربستا سوت عذاب پیو ظلبان عذاب یکینا ربستا لبیل مرساد پا زائد کتو کی دے مرساد زائد انتظار کی زائد کتو کی دے گوری دے مخلوق عمال گوری چس قیدہ بندہ یکینا ربستا پا زائد کتو کی دے یا پا زائد انتظار کی نا دے درتا چس قیدہ بندہ دے بکلمات راجی دانا فرمان گورم بور سرا پاغذائی دو انتظار کے ناستے خواہ ہر چی انسان دے کلچ ازمائشو کی پا دباندی ربستا رب دادا نفاق رمو عزت من کی دلاؤ نیامتو کی پادا رب چی پچا امتحان واچی نو اللہ ورطا مال ورکی و عزت ورکی نو آئی دے رب اکرمان رب زی عزت من کما دا پتور استحضاوی اے الہ بیلہ زی رب عزت من کما دا خو زماغ پل قابلیت لندن تلارم امریکی تلارم او تعلیم میں اوک ڈگریانی میں واغستی ننو کری ملاو شوا دا زما پا محنت دا سوشوا خندا کئی خوا اللہ یری چا اللہ ربانی دا احسان نو کر نو دیوئی رب یا کرمان رب ما عزت من کمال را حراس او اما ازام ابتلاو او حراس کلاچ امتیانو کی پدا باندی رب دا دا نو پا فقط درانے رسکو بس پا اندازہ کی دلال رزک وائی دے ربی آنن رب سپکمال را کل اللہ وینا ندا سندا بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو عزت نکو دے یتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین او تیزوال منکو پا خوراک دے مسکین کی او وتاکلون التراث اکل لما او خوری تاسو میراث دیر دیر وتاکلون التراث اکل لما زمون یو مرگرو دیو ملا سر ترجمہ کولا نو هغه ورته وي و تاکلون التراث اکل لما او خوری تاسو میراث دیر دیر ویجی تراث خو میراث توی دا میراث توی دا دیسته مانه دا وی دا میراث نی برا وی دا خلق دا میراث نبری وی جی میراث نه پیجنه میراث توی وی دا میراث چه سره مرشی اغا نا پاتی شی وی خود چه سره مرشی دا اغا نا پاتی شی نو دیتا دا مری مال وی کنه خیال نو مانه سا و تاکلون التراث استاجی مانه خدا دشوا چه خوری تاسو دا مرو مال اکل لما دیر دیر استادی د مړو مال زخرم څلوېښت شماو سالګرا او ما خامی د مړو پسې وکړې خوري دی ور وې پنځپیرې کنا چې پښتو کې دې مال وکا چې پښتو کې صحیح مال کې دا پنځپیرې چې لک صفا صفای وې وې دا پنځپیرې دې ای او ته یې بونل مال او با او محبت ساتې تاسو د مال سره او بنجما مینا او محبت ډیرا جما ډیرا کل اللہ وینا دا زندہ جرک بو از مکا پا جرک وولو سخت و سرا او رابشی رفستا و ملائک تپا صف او اخکارا با اکریشی پا دا غورت بانوی جانم یوم ای دن پا دا غورت یادی با انسان وان نالو ذکرا او چرت بایدل رپن وائی با دے یا لیتنی آیا سوز مالا قدم تلی آیاتی چی ما مخی کرے پا خپل جون کی سامل لرا بس پتا عورت لا یعذبو سزا بورنی کی دلا سوکم یا مانا قدمت لی آیاتی یعنی قدمت فی آیاتی چی مامک کی کرے پخپل جن کی سامل پتا عورت لا یعذبو عذابو آدم سزا بورنی کی پشاند سزا دا لابانی اوتان اللہ کی سنگ سزا ورکی سوک بمدائی سزا ورنی کی ولا یوسک وساکواد او تړل به نکی پشاند تړلو د الله باندې سو کما یو تن بندا سي تړلو نکی څنګه چې الله تړل کی ښا یا ایت النفس المطمئنه دا راتلو چې ویندو خوب لیدو نو خوب کی وای چې ما ته رب العالمین وای یا ایت النفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی راغه شاہ عبدالعزیز استاد سینہ میں خرابی دی لوڈ سپیکر سر سوف ماما بندو پرے رچی دے خلق اگر ارمان ہوئی جی جی اللہ ہوئی دائیو یو کور دے چھے دے دو دی چھے دے کور ارمان ہوئی جی جی وایا آو ترلو خا دائی آتو نا عمر ابن شاہ عبدالعزیز سراغ اگر ہندو تو یادت ما خوب لیدو او په خوب کې الله را تداوي وی دی مان دا د خوب تعبیر لري چې الله وي مسلمان شه بس سار مسلمان شه داغه مخې ته کلمه ویلا مازیګر شاه عبدالعزیز په قبر راغې چې هغه سره خو هغه هندو خو مړ شو جنازه ته راشه شاه عبدالعزیز رحم الله داغه جنازه ته لاړه خیال ګور الله باندې غواړي خیال دې خبر یا ایت النفس المطمئنه او نفس آرام میون کیا یاد سیدھا خا اور نفس آرام میون کیا واپس شک پر رفتا راضیا تمر دیا راضی رے راضی رے تانا لا او تا بلکہ واپس شک پر رفتا راضیا خوشالا مر دیا تانا لا راضی رے فدخلی فی عبادی بس نو زما پر بندگانو کی ودخلی جنتی او دنش جنت تا سورتی فجر کی ته کوجی ورکو انسان تا شو انسان تا نه د نیلام هغه وخت نه راغ خلق لوټ ماروک هغه د رحمت او د مغفرت هغه رجم تیری شوی او د جهنم نه د نجات هغه رجم تیریږي څوک اعتکاف ته ناسته څوک په عبادت کې مشغول دی او تو د پروتی د گرمی مودی او د شپې مودی خوب خوب کوي خاورې بو کې دیدن نه کوئی کنا چې خوب کوي خاورې بو کې دیدن نه او دا الله د دیدن رد شپې دی او تو د پروتی تب خاورې دیدنو کې الله سره اوس سورت بلد مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې 9 نمبر پر د سورت فجر نه او په ترتیب د نزول کې 35 نمبر دی پر د سورت قاف نه نازل شوی دی په دې سورت بلد کې اللہ رب العزت سورۃ بلد کی مکی غافلین و غفلت ذکر کر نو دی کوئی پاس تمرا دکلی اسلام کا غفلت مکوا دی کی دا اسلام قوانین دکلی دا پار ذکر کی یا مکی توہین دا مال ذکر کر نو دی کی زواجر دی آگا چاہتا چی مال سرمین ساتھی او دین پہ پاتی کی گی تھی یا مکی ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا نو دی کی اوقات خمسہ ذکر کی چگا پینزہ وقتنا و انسانا پدی کی اعمال کو پینزہ مزونہ کوا پدی کی دا کلی دا اصلاح دری اصول خی یو دا کلی مشر بچے پاکشوی کلک بیڈی رجات نرم نازک بنی مجو جو اگر دا کلی مشر نشی کی دے مجو جو چسم لات تے بنگری چولی تے بوئے دا دا کلی علاقی مشر چرمین ممبر دے دا تے مشر نشی کی دے بل دا کلی مشر مال او دولت با پسائی زائنو لگے جے با غل نی چی دا کنڈی یتیم مال با اخری دا سیلاب پنم راغلی مالونا دا دی ملک مشرانو وال کوی نوالا دا دا کنڈی چا کورما ورانو دا چا دیرو رانو آن سوکور کی ملو او دو وال دا دا کلی مشر نشی کی دے خواہ دا شان دا کلی مشر دا پارا بل دا دی چی تعریف تم با دا چانا نکی دے با چی دا کلی اصلاح کی دا اللہ در زار پارا من چی دا کلی اصلاح کی دا سر پارے کو اوٹ پارے کو دا با مقصد نہیں گو رکھا اس دا کے قرآن اگا شیخ القرآن دی اللہ او بخی وی اوزل وی ما من رسا جو اولا پنج پیر کی وی سی اوزل تر راگل پین شر کیو سکیو پین شر کیو نوی پین شر کی راگل نوی ما تو ہوئی چی رانی دی چل ما تو ہوئی او بشتے ما ورتی آو او بم پیوس کلی گرمی وا وی ما ترکان تا خاورا او گتی ورکولی خقتی من رسا جو اولا نغی ما تو ہوئی دا تسو جوڑے نماو تیم مدرسہ جوڑو ما نیو بل سرا سی مسکی مسکی شول دکانداری دا پارا دکان جوڑا ہی ہے خیال سمولا وګوره لکه چې خوشاده او ساده ټوپۍ واغی وي دا خو سمولا مولا نه دی خوش یو دغه غونتې جوړی دکانداری نه خیر شیخ القرآن ته چې دا دا خبره واورېدا یو بل سره په اردو کې لګیا وو دل پوهېږي شیخ نه پوهېږي شیخ ورته وی چې تاسو څنګه راغلي میلمنو وی مونږ ویلیجیټ محکمه کې وو ویلیجیټ د کلی د اصلاح یو محکمه حکومت جوړه کړې وه وی مونږ ویلیجیټ محکمه کې وو وی ویلیجیټ محکمه کې وی آو وی ویلیجیټ څه ته وایي تا پوهېږي د کلی اصلاح ته وایي وی آو وی د کلی اصلاح تا کولی شي وی آو مونږ حکومت مقرر کړو کنه وی تاو ته د کلی د اصلاح صورت ترجی معلوم ده ته قران کې مسلمانانی وی آو وی د کلی اصلاح کوم صورت دی وی صورت ویلیج وی صورت ویلیج هم قران کې شته وی آو شته کنه انګریزي کې ورته صورت ویلیج وایي عربی کې ورته صورت بلد وایي او پښتو کې ورته صورت د کلی وایي صورت د کلی نو وی هغه مو ویل دی چې تاو د کلی اصلاح پچ ګرځي نو وی نه مونږ نه دی ویلې اغلی شول نو وی شیخ وای چې ما به څه خبره کړې زه کوم پوښتنه نو شیخ باندې تا پتی چې سم به سره بیا ملامت کولو شیخ ورته څنګه اصلاح کوي چې قران نه خبر قران باندې اصلاح کیږي وی سورته ویجتا ته درځي مونږ ته به ونه خې پینو نه راوغه تل کاپي ودا د پیرو کاپي لیکلو دا نه دی ودا پشپغو کالو کې ځکی وی نجدا ګډر وخت دی وشپغو میاچ کې دا وخت دی وشپغو افتو کې وینا شپږو میاشت کې مړه خیر دا چې شپږو ګنټو کې وکیلو چې وی واندر تا بیا وی ودا د اصول دی وی ویل ارشیل چې بوی هغه په بیل سره ځو کنه مونږ هغه چې نشو ویل نه غي حیران پاتې شو چې مونږ ودا کو ساده ته په بس دلته چې څوک راشي نو کله وی هغه پیر سه بس کوم ځای دی هغه ما کړل چې ما کپڑے کار کولو خرابې وی دې یو کثرې بیا مولي صاحب کوم ځای دی دبل چې چې څو به پیر صاحب کوم دی زه په ساده جامو کې راو زما خراب پراب خړ پړ جامې ای راځي دا نه څه دې دا شان زموږ استادانو ژوندۍ بمبا ساده وو خدای علم یو مینار وو ها ساده خلکو خو یقین په الله او چې دې علم یو مینار مینار با او چې په فن به شروع شو سره به حیران شو دا مولا چې ځان یې چې غټ پد کې والی غټ غټ پندای او غټ غټ کورتی جوړی کړی او دی چا تر غم غره دو چا ته دین نه خوله او دا ډیر لوی مولا دی دا مړه داس دی لکه بند کوزا دې چې کلاو شي بیا سم لګیا وی چا تر خبر نه کوي نه چا ته دل خوله غټ پندای دی جامي غټ پد کې والی دا خلق په نظر کې مولا دی او چې نرے لرش کے ساده دوپے و ساده جامی آخل کو تو ملا دخ کاری آپ مت کرے لو کہ گاڑی چلا تم گاڑی میں چلو نہ یہ رہا تو مودی سے تا تم چل در دی بھائی والی مجھے اور تب نہ اور جوس کھا مجھے نہیں بھی پاتے اس کو انٹرنیٹ تو اور رسیدل خیال دے کا میرے تھا اس کو انٹرنیٹ جو بعد دای دات کے مسائل لو بات ہی کہ امریکہ تے پریشان رہا چین داروس تے پریشان دے جرمن چین بلکہ جاپان اور جرمن تے پریشان رہے دا انټرنیټ کوم د مسلمان ګمرا کولو طریقه او دی مسلمان ملاور کې کتابخانی وردن نه کې مسلې ور کې وردن نه کې خلک مسلې ګوري او دین نه واکې شو قسم په الله ورګو در د انګریز د ملا خطا کړی نن ځکه ملا ته دهشتګرځي دی وای دا دهشتګرځي او دا دهشتګرځي چې د وخت تیر کوي سلور میاشتې د دهشتګرځو سره تیر کی وا خنور به سره هم نه ځه خل سلون میا کی فوج سره تیر کی شاد دہشت گردی کی بوتل خیر یو دا چې د کلی اول ته د کلی چې اوسیدون کې یو دا چې د کلی اصلاح کې نو ته د کلی اوسیدون کې او دویم دا چې تا د پارا دا کلی خدمت حلال ګڼل شوی دی الله فرمایي فلا اقسم بیاذ البلد ند دا چې کار گوا کوما داخله حرم داخله مکه وان ته لوم بیا دل بلد او ستاوینا روا غلن شیدا په دې کلی کې ووالد و ما ولد او گوا کوما ووالد ادم علی السلام ما و ما ولد او هغه چې اولاد دي د ادم علی السلام الله فرمایي ولقد خلقنا الانسان او تاکی ترا پیدا کرمونگ انسان فی کباد پا مشکت کی الله وی د کلی اصلاح چې کوي نو دی به مشقت والی دی به همتی وي دا به نه چې د کلی مشر شي دی به په غرمه پاسي خلک بورته وي جی زما دا تانه ده جی زما دا درخواست خو دیګه سیب لا پاسېدل نه یو پلس منی بلا ته به د کلی ملک اصلاح څوکي چې په غرمې یولسو پورې پروتو دي دستخط ته خلک راځي او دی وایي سیب لا پاسېدل نه دی دا د کلی اصلاح نشي کولی ښه الله وی تاکید سره پیدا کړی مونږ انسان په مشقت کې آیا گمان کوي چې تنگی برانی شي په د باندې بلکې آیا گمان کوي دے الله یقدر علی احد چې تنگی برانی شي په د باندې د اچا د طرف نه د دې خیال داري یا احد هیڅ چرم چربم په د تنگی رانی شي ویقولو وای دے اهلکتم علی الوباد اوله ګما مال دیر اے گمان کوي چې نه دې لیدلې دلا آدن یو تان د دې خیال داري چې تنگی به پرانه ولي سوکم نه یو ذات ته تنگی را وستون کې کنا بیا د دې ګمان دی علم يرو احد چې نیوینی دلا یې سوکا نه یو ذات خوشته ویني کنا هغه د پاره دیو کې اے نه دې ګرځلې مونږ دلا سترګي او ولسان نو جبا وشفتين او دوه شوندې وعدينا او نجدين او بیان کړی مونږ دلا دولاري فلق تا عمل قبا نه دې داسې کار د نشو مشکلات او تا د الله دین کې وما ادراکا چې شپه ک تعالی صدا قبا فق رقبتن صد مخلوقات ازادو دي د شرک او بدعت نه عقبه څه توي فق رقبا صد مخلوقات ازادو دي د شرک او بدعت نه او اطامن فی یومین ذی مذغبا یا قران کول کول دی پات ورځ دلوګه کی مذغبا یا قران کول کول دی فی یومین پا ورځ کی ذی مذغبا چې خاوند دلوګی دا اگر ذی مذغبا پا ورځ د سخت دلوګه کی ذی مذغبا سخت دلوګه کی یتیمن چاتا یتیم تا ذا مقربا چې ساختل دی په انسانیت کی الله چاته ورکا یتیم ته ورکا ذا مقربا چې ساختل دی په انسانیت کې یا مسکین تا چې خاورو کې پروت دی د یتیم مسکین مال داغه نه مخرا چې داغه په نوم راغله دی او تی خپل جیب ته ډکه یا خپل کور ته وړي بیا ثم کان من الذین آمنوا او داودا سے حکومت دی خلق ته پیسی میسی کوند یتیمانو ته مقرر کړی هغه چا والی په ایمان وای د زکات چرمن سوکشي چې زکات مال خوري بیا دا د کلی مشرو شي کېږي بیا ثم کان من الذين امنوا بیا د شیده دا کتاونه چې مؤمنان دي او بیان دي کوي او بلتا به صبري په صبر سره او بیان دي کوي او بلتا د سلامي اولائک اصحاب المیمنه دا مرګري د خلاص والدي او آیا کتان چې کفر وکړو پایتونو زمونږا هم اصحاب المشمع دا دی مرگری دا گسلاس والا پا دوی بانی نار و موسدا اور بای جخشوی اور بای جخشوی مخیویلو کنا سورت کی اللہ رب العزت دا کلی دا اصلاح دا پارا دری قوانینو خول سورت بلد کی او سورت شمس سورت شمس مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی 91 نمبر پا دا سورت بلد نا او پا ترتیب دا نزول کیش پا اشتم دے پد صورت قدر نہ دا صورت نازل شے پدی صورت کی ترغیب ور کئی رب العالمین اعمال صالحہ ہوتا اور رد کئی پاگا چا باندھی چنیک نی یوزان تو نہیں کوئی رد کئی بچا چنیک نی یوزان تو نہیں کوئی ویم غلط اوزان دیندار کی دو نمبر وی اوزان پا دیندار کی ورنہ بازی زان دیندار کی غلاگر داتوی او دے ورنو جی دیندارو کی دان دیندار کی او دیندار نیوی اب اسے دو نمبر کارو نکی اللہ بار چارت کی خبری صورت کی اللہ فرمائی وشمس و دعا وشمس گوا دنوار و دعا و رخانتیا دنوار او سبومی کلچو لگی نوار پسی او رضا کلچ لری کی ظلمت لرا او شپا کلچ پٹ کی مخلوقات لرا او اسمان و بنا آغا چی جوڑ کر دی لرا او زمکا و ماتو آغا چی خورک کر دی لرا او نفس و ماتو آغا او آغا ذات چی برابر کر دی نفس لرا فالاما نو بیان کر دی نفس لرا بدی دد و تقوی و پرزگاری دد تاکی تر کامیاب دیا سوک چی زان پاک وقت خواب با او تاکی تر تاوانی دی مناسوک دستار چی زانو مندو نیکانو کی نیک نده سود کئی، دو نمبر کارونه کئی، او د نیکانو تبلیغیانو کې ځان ورومند، ځان تبلیغی تبلیغ کوم هغه چې دو نمبر کارونه کئی، یا غلط کارونه کئی، غلطه کی دی دا بدعت او شرکیات او کی دی دا، اوراغه په پنج پیرانو کې ځان ورومند، ځان پنج پیر ک الله ولې تاوان دي خان، که تبلیغیانو کې دا چې غلط ورنوتې رې دو نمبر دې تاوان کې روان دي، او که په پنج پیرانو کې ورنوتې دې په تاوان کې روان دي، ښه کیا لري خبر؟ یو معنا تا چې تاواری دا سوک چې ځان یو منډ په نیکانو کې، یا ځان یو منډ په موحدینو کې، موحد نه دی موحدینو ته ورغې، نیک نه دی نیکانو کې ځان وردن، اوس تبلیغیان ښه خلک دي خو باز ور کې ځان وردن نه کړی، دو نمبر وي او ایک نمبر وي، تین نمبر ښه خلک دي، ما مخکې ویلو کنه ښه، یا بل معنا وقد خابا او تحقیق ترا تاوانی دی مناسب دستا چې ځان دن تو گناونو کی، گناونو کی ځان دن نه کړی، تاوان کې پریوتو نسبت درو کړو سمودیانو په سبب د سر کې شهید دی صالح علیہ السلام تا کلا چې اولی گو دیا بدبخت دا اوخی دو اولو پسی قدار ابن سالباد اوخی دو شهادت پسی ویلو دیلر رسول دا اللہ چی موج نیوخا، موج نیوخا دا اللہ وسقیا او مبندو ایدیل دو وار دو بونا دو سکل دو بونا، بس نسبت کرو دوی صالح علیہ السلام تا، بس زخم کرو اوخا، فدم دم علیم نازل کرشو پدی باندی عذاب دربستا، علیم پدی باندی ربم عذاب درب دوی، فدم دما نو نازل کو پدی باندی علیم پدی باندی رب امرب دبی عذاب بزم بیم پسوب دا گناونو دبی فسوا نو برابر اکر دزم کی سرا ولا خافو با او نیر کی اللہ دا انجام دالا کد مخلوقاتنا صورت شمس کی ترغیب ورکو عمال سالح ہوتا او ردی کو پاچا چنیک نو او زان پنکانو کی مندل ہو اس سورت الليل وهي سورت الليل وهي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر